امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اولئك هم المفلحون. آية ٹھیک پڑھ لیجیے. اولئک المفلحون ہی آخر میں الذين مكننا في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بني اسرائيل يسوسهم الانبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو دوستو, انسان شعور کے بعد عقل بھی رکھنے والا حیوان ہے. ہاں جی, حیوان کسے کہتے ہیں جس کی زندگی ہو؟ ہم تو حیوان کہتے ہیں, گائے بھی ہے. حیوان ہر چیز کو جو زندہ عرضی روح, اس میں اللہ پاک نے جانوروں کو تو صرف شعور دیا, عقل نہیں دی. گرمی میں کھڑے ہوں, سائے میں ہو جاتے ہیں, بھوک لگے چارہ کھا لیتے ہیں, پیاس لگے پانی پی لیتے ہیں, کوئی ڈنڈا لائے تو بھاگتے ہیں. یہ شعور ہے. اور عقل کی صحیح غلط کو سمجھنا, فیصلہ کرنا, وہ اللہ پاک نے انسان کو دیا. اس کے نتیجے میں انسان اجتماعی زندگی گزارنا چاہتا ہے. انسان اجتماعی زندگی کو کیا گزارنا پڑتی ہے اس کو؟ انسان کو اجتماعی زندگی گزارنا پڑتی ہے. یہ مجبور ہو اس بات کر کے یہ اجتماعی شکل میں رہے. بالکل اکیلے رہ نہیں سکتا. گھر ہے وہ بھی ایک اجتماع ہے, محلہ گاؤں وہ بھی اجتماع ہے, شہر قصبہ بھی اجتماع ہے, ضلع آگے جا کر پوری مملکت. تو یہ اجتماعی زندگی ہے. اس لیے انسانوں کا ہر وہ نظام جو کہ ان کی رہنمائی کا دعویٰ کرتا ہو, وہ ایک رہنمائی انسان کو انفرادی ذاتی زندگی کے بارے میں دیتا ہے, اور ایک اس کو اجتماعی زندگی کے بارے میں دیتا ہے. ہر وہ نظام جس کی یہ دونوں باتیں نہ ہوں وہ کامل نہیں ہیں. کہ اجتماعی زندگی کی رہنمائی بھی دے رہا ہو, انفرادی زندگی کی رہنمائی بھی دے رہا ہو. تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک کا دیا نظام کامل ہوتا ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کو, سارے انبیاء علیہ السلام اسلام پر تھے. ہمارے ایک آدمی تو بتایا بغیر سلسلے میں بیٹھ ہوئے, اس نے کہا کہ ہمیں جب ٹریننگ دے رہے تھے افغانستان میں دباکوں کی, اس نے کہا مجھے ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم 250 سال پرانے جو ہے وہ پٹھان ہیں اور 1500 سال پرانے مسلمان ہیں. تو کہتے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان ہیں اور 250 سال پرانے پٹھان ہیں, 2500 سال پرانے پٹھان ہیں اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان ہیں. کہتے وہ تو کوچ طور کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا. جب ٹکراؤ ہوئے تو کہ یہ کام کر نہیں نکالو, دفع کرو پاکستان میں. سبحان اللہ. تو یہ بات کیا رہی تھی؟ تو کامیاب نہ, سارے انبیاء اسلام پر تھے. یہ سلم نے پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کہ انسان کے کیا فوائد ہیں, کیا نقصانات ہیں, اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے, اس کی کیسا طرز ہونا چاہیے, اٹھنا بیٹھنا, اس کے عقائد, اس کے معاملات, اس کی معاشرت, اس کی سیاست, ساری زندگی کی ترتیب, وہی کامیاب ہے. عزیز جو میں نے پڑھی آئے جو پڑھے اس کا ترجمہ برکت کے کر لیتے ہیں کہ جب کہ ایمان والے لوگ جو ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کو زمین میں اقتدار دیا جائے, جب زمین میں اقتدار دیا جائے تو یہ نمازیں قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اچھی باتوں کو حکم کرتے ہیں, بری باتوں سے روکتے ہیں. اور عزیز سے جو مجھے فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. سیاست عربی کے لفظ سے چلانا, کہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو ان کے دنیاوی اور اخروی مفادات سامنے رکھ کر کہ آخرت کی اس کی کیا ضرورت ہے، کیا مفادات ہیں، دنیا کی کیا ضرورت ہے، کیا مفادات ہیں، اس بات کو سامنے رکھ کر اس کی ایسی رہنمائی کرنا کہ تکلیفیں اٹھائے بغیر، نقصان اٹھائے بغیر کامیاب زندگی گزار کر نکل جائے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ حکومتی نظام پر اللہ نے مکمل دین کا دار و مدار حکومتی نظام پر نہیں رکھا ہے. آپ اسلام کا عقیدہ اختیار کریں، آپ کو نہ کوئی حکومت جبری کروا سکتی ہے نہ مجبور کر سکتی ہے کہ آپ نہ کریں، وہ آپ کے دل کا عقیدہ ہے. آپ کو نماز پڑھنے سے روکنا چاہیں اگر تو نماز آپ چھپ کر پڑھ سکتے ہیں. ترکیہ میں جب اتاترک آ گیا تھا تو 30 سال تک ترکیہ کے لوگوں نے 10 نمازیں روزانہ پڑھی ہیں، 5 نمازیں مسجد میں ترکی میں اذان دے کر ترکی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے، اور 5 نمازیں طے خانوں میں جا کے. اور ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کوئی 85 سال ہوگی، ہماری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اس دور میں تہخانوں میں مدارس چلائے، اور کہ بعض اوقات ایسا ہوا، ایسا ہوتا رہا ہے کہ ترکیہ میں ریل کا سفر آسان تھا تو طلبا اساتذہ ریل کا ٹکٹ لے لیتے تھے اور ڈبے میں بیٹھ کر یہاں سے ٹکٹ لے لیا پنڈی کا، وہاں تک گئے، ساری کلاسیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں، پھر وہاں سے واپس چلے، کلاسیں ہوتی رہیں اور آگے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. کہتے کچھ مدرسے ہم نے ایسے چلائے. اور 30 سال بعد جب وہ اتاترک کے لعنتی اثرات زائل ہوئے اور عصبت دونوں کی وزارت آئی، اس میں پھر آزادی ہوئی. کہتے ہیں اس آزادی ہوئی تو اس آزادی ہونے کے بعد ہر مسجد کے لیے ایک پڑھا لکھا امام تیار تھا، مسلمانوں نے تیار کیا تھا، اپنے علم کو انہوں نے ختم ہونے نہیں دیا. اتنے سخت حالات میں بھی انہوں نے اپنے علم کو باقی رکھا، عمل کو باقی رکھا. تو اس لیے اتنے سخت حالات بھی اگر ہو جائیں تو حکومتی نظام جو ہے وہ عقیدہ اور عمل کو مفلوج نہیں کر سکتا. آپ عقیدہ دل میں رکھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کے لیے، باقی اخلاق جو ہے وہ برت رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو حکومتی ادارہ جبری نہیں روک سکتا. اس لیے دین کا مکمل دار و مدار حکومت پر نہیں ہے. کئی امبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں جو حکومتیں قائم نہیں کر سکے لیکن وہ ناکامیاب نہیں ہیں. کیونکہ اصل جو ہے وہ اللہ کی معرفت دینا، انسانوں کو توحید کا عقیدہ دینا، ان کے عمل کو درست کرنا، اور اس پر زندگی گزار کے آدمی کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے. لیکن ہاں حکومتی ادارہ جو ہے، جیسے میں نے شروع میں یہ تمہید آپ کو سنائی کہ ہر وہ نظام جو اپنے کو کامیاب نظام کہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انفرادی زندگی کی رہنمائی بھی دے رہا ہو اور اجتماعی زندگی کی رہنمائی بھی دے رہا ہو. کیونکہ انسان وہ حیوان ہے جس کو اجتماعی طور پر رہنا پڑتا ہے. تو اس لیے سارے کامل ادیان نے ملکی نظام کو درست کرنے کے لیے پوری ترتیب دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جدوجہد کے بعد اس کو مکمل آسمانی ہدایات کے مطابق قائم کر کے دکھایا. سنسار کی سزا آپ نے دی، ہاتھ کاٹنے کی سزا آپ نے دی، اور تہمت والے کو درے لگانے کی سزا آپ نے دی، اور یہ اس طرح ہوا کہ گناہ کرنے والوں نے آ کر خود اپنے آپ کو حوالے کیا قانون اقبال جرم کر کے. تو کہہ رہے جب نبی کی اصلی موجود ہوتی ہے تو ہدایت کی روشنی اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ مجرم اپنے جرم کا آ کر اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے. احمدیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی عورت ہیں، انہوں نے آ کر خود اقرار کیا اپنے جرم کا اور ان کو سنسار کیا گیا. مائز رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کو اقرار کیا، انہوں نے خود ان کو سنسار کیا گیا. فاطمہ غمدیہ رضی اللہ عنہ وہ لائی گئی اور ان کا ہاتھ آپ نے کاٹا چوری کی سزا میں. تو ایک دفعہ ایک آدمی، اس پہ ایک انجینئر صاحب تھا، ہر ایک آدمی ذرا دانشور بن جاتا ہے تو اپنی سوچتا ہے یہاں تک کہ جن کتابوں میں پوری اسلامی رہنمائی ان کا بھی مطالعہ نہیں کرتے اور بس خود ہی دانشور بن جاتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں صاحب اکرام معیار حق ہے. میں نے کہا بالکل معیار حق ہے, ان کا ہر عمل جو ہے نمونہ ہے اور تقلید کے قابل ہے, اور معیار حق کا جو انہوں نے کیا ہے وہ اللہ کی رضا اور حق کی زندگی ہے. تم نے کہا کہ پھر اس میں آپ مائز رضی اللہ عنہ صحابی کا سنسار ہونا بدکاری کے جرم میں, غامدیہ رضی اللہ عنہ کا سنسار ہونا, اور ان کو آپ کہاں پر ویئر ول یو پلیس دیز ایونٹس, ہاؤ یو ایکسپلین دیز ایونٹس ان دا لائٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اس بیان کی روشنی میں کہ آپ کہہ رہے ہیں معیار حق ہے. تو میں نے کہا اس کے تو آپ اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ ان سے یہ کام ہو گیا, اور معیار حق جو ہے تو یہ وہ پہلو ہے کہ اس کے بعد کیا کیا ہے, کہ خطا تو انسان سے ہو سکتی ہے. یہ کہتے ہیں یہ شریعت کا اصول ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم علی الخطا ہیں, ان کی سرشت ایسی ہے کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی, پیدا اللہ نے ایسے کیا. اس بستار سے ایسی چیز ہے اس کو آگ میں ڈالیں تو آگ اس کو جلا ہی نہیں سکتی ہے, ہاں جی, تو اس سے معصوم علی الخطا ہے. اور اولیاء اللہ صحابہ کرام محفوظ علی الخطا ہیں, لکڑی بھیگی گیلی لکڑی بھیگی ہوئی ہو اس کو آپ پانی میں ڈالیں تو اس کو آگ نہیں پکڑتی, کب تک نہیں پکڑتی ہے جب تک وہ خشک نہیں ہوئی ہے, یوں خشک ہو گئی پانی اس کا ختم ہو گیا اس کو آگ جلانا شروع کر دے گی, کیونکہ اس کی پوری حفاظت نہیں ہے, اس اسپسٹار کی پوری حفاظت. کیونکہ آپ اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں خطا ہوئی, اور معیار اس پہلو کو دیکھ رہا ہے کہ خطا کے بعد کیا کیا ہے اس نے, اس نے خود اعتراف جرم کر کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر کے اور اپنے آپ کو اپنی جان اس پر قربان کر دی, جان اپنی اپنے ارادے سے اپنے آپ کو حوالے کر کے اس قانون پر قربان کر دی. ارے تصور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شریعت کا نافذ کرنا تھا اپنے ہاتھ سے, اس لیے اللہ کا تکوینی امر, تکوینی امر ایسے کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں سمجھ نہیں آتا, تکوینی امر کا واقعہ ہے نا قرآن مجید میں, خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو سفر کروایا گیا, خضر علیہ السلام نے بچے کو لیا قتل کر دیا, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیا کیا تو نے, تم نے کہا آپ کو پہلے کہا نہیں تھا کہ آپ جو میں کروں گا اس کو پوچھیں گے نہیں, کہ یہ تکوینی امر ہے اللہ کا, کہ اللہ کا تکوینی امر ہے کہ وہ خطاؤں سے کروائے گی تاکہ ان پر قانون نافذ ہو کر قانون کے نفاذ کا ثبوت بنے, بعد میں کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ جو ہے تو یہ سزا نہیں تھی. یہ زیولاق کے وقت میں پرویزی بڑے اچھل رہے تھے نا, اور نے کہا کہ اس کی سنسار کی سزا جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے, وہاں پر فقط ہے کہ ازانی تو ازانی فجر دوک اللہ واحد واحد منہما میاں تجلدہ سو درے لگاؤ. تو اس پر اس نے بڑا اس نے فیڈرل شریف کورٹ نے بڑا کیس چلایا, اس نے بڑے عظیم دانشوروں کو بلایا گیا اس کے لیے دلائل کے لیے, کیونکہ کوئی وکیل وہ دلائل نہیں کر سکتا تھا, آپ کا کوئی ماہر وکیل تو ہماری اس یونیورسٹیز ہے ہمارے جن شیخ جن سے میرا بیل کا تعلق ہے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے یہاں کے, تو ایک برائے کے لیے وہ بلائے گئے. تو کہتے ہیں میں نے اپنا کیس تیار کیا, اور تیار کرنے کے بعد جو ہے تو اس میں کہتے غور کرتے سارے دلائل دیتے دیتے دیتے آخر میں کہ واقعی یعنی سنسار کی سزا قرآن پاک کی آیت میں نہیں آئی ہوئی, اس میں سو درے لگانے کی, لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے سنسار کی سزا دو آدمی اور نافذ کی ہوئی ہے, اور اس بات کو آپ نے مزاحت فرمائیے کہ یہ جو حکم ہے سو درے لگانے کا یہ غیر شادی شدہ کے بارے میں, غیر شادی شدہ مرد اور عورت سے اگر ہو جائے تو ان کے لیے سو درے ہیں, شادی شدہ سے ہو جائے اس کے لیے سنسار. اور یہ فقہ کا یہ اصول ہے کہ حدیث مسلسل وہ ایسی حدیث ہے جو مسلسل ہو سارے راوی آخر تک ہوں, اس میں حکم ایک طرح آیا ہوا ہو اور آیت میں دوسری طرح آیا ہوا ہو, تو اس جگہ پر آیت والا حکم نہیں لیا جاتا, حدیث کو حکم لیا جاتا ہے. آپ بڑے حیران ہو کہ آیت کو چھوڑ کر حدیث کو لیتے ہیں, ہاں اللہ پاک رفت پائے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان میں وہ موجود ہے پڑھی جاتی ہے لیکن ان کا حکم منسوخ ہے, ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. وہ منسوخ کیسے ہوا ہے وہ حدیث بتا رہی نے, حضور نے بتایا کہ منسوخ ہے, اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. تو بھائی اگر غور فرمائے تھے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس میں یہ بات آخر میں زیر باس آئے گی کہ یہ سنسار جو آپ نے نافذ کیا اپنے ہاتھ سے, یہ شاید کے نازل ہونے کے بعد کیا ہے یا اس سے پہلے کیا ہے؟ اگر پہلے کیا ہے تو پھر جو ہے تو آیت نے منسوخ کر دیا اس کو. اگر آیت نازل شدہ تھی اور آپ نے اس کے بعد کیا تو مطلب حکم منسوخ ہوا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یہ سنیں ان دونوں کی معلوم کرنا اتنا مشکل کام تھا کہ یہ پھر بہت کام کرنا پڑا کہ آخر میں دعائیں مانگنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے نشاندہی کی, تو کہتے ہیں پھر مجھے اس کا جواب ان کتابوں سے ملا. کہ آج دیکھیے کسی تحقیقی ریسرچ ورگ کے بس کی بات نہیں تھی. تو ایک بہت بڑا دارالعلوم تھا, اس کا بہت تکڑا مولوی صاحب تھا, سیاسی بھی تھا, تو بڑا اسے الگ کو تنز دیتا تھا کہ ایسے آدمی یونیورسٹی کے پروفیسر کو بلایا دلائل کے لیے. تو میں کہا بچے دادا تو پتہ لگی کرے یہ دلائل شروع کہ دادا اس نے باہر کہہ رہے جب سارے دلائل ہوئے سب لوگوں نے جواب دیا اور وہ جج نے کہا کہ اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے کہ حکم پہلے ہوئے. سنسار آپ نے آیت نازل ہونے کے بعد کیا کہ پہلے کیے؟ بس اب سارے خاموش, کسی کے پاس جواب نہیں. کہہ رہے مجھے اس بات کا پوری آگاہی تھی کہ فیصلہ اس بات پر ہوگا. کہتے میرے جب حوالہ نکال کر کتابوں کا اور آگے رکھا یہ آیت اس سن میں نازل ہوئی ہے اور سنسار آپ نے اس کے اتنا عرصہ بات کیا ہوا, بس اسی پر فیصلہ ہوا اور دعوی درخواست کی. سبحان اللہ. تو سچ بات یہ ہے کہ اس موضوع پر کچھ اور چلا بات کرتے رہیں گے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے اور حکومتی ادارہ جو ہے اس کو درست کرنا اس کی کیا حیثیت ہے, کیا طریقہ کار ہے. ہر جگہ صلاح فلاح ہے تو یہ ذرا بھی درست ہو. غم کی بات یہ کہ معاشرے کا جو ہر خاندان کا جو بیکار آدمی ہوتا ہے اس کو سیاست میں دکھائی دیتے ہیں, اور وہاں جانے کے بعد جو ہے تو اب دوسروں سے مقابلہ کر کے اقتدار میں آنا اور اقتدار میں آ کر قوم کا پیسہ لوٹنا, یہ دو اس کے مقاصد ہوتے ہیں. ایسے آدمیوں کو مغربی دنیا ڈھونڈتی ہے, کوئی ایجنٹ ملے کہ ان کی ہم پیٹ سب تھپکائیں اور ہمارے مقصد کو چلائیں وہاں پر اور امن کو حکومت کے لیے راستہ بنائیں ان کے لیے. تو لہٰذا ان کی گوت جا کر بیٹھ جاتے ہیں, پیسہ لوٹ کر باہر لے جانا, ان کے جو ہے تو ایجنڈے کو آگے چلانا, اور قوم میں جتنے لوگ مر رہے ہیں مکھی مچھر کی طرح مر رہے ہوں, کچھ تو خون کا بازار گرم ہو لیکن ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے بے وقوفوں کو. اللہ ہدایت نصیب فرمائے.